У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру взялись. От троє разом запряглись, смикнули катмоходу. Що за морока? Що робить? А й невелика бачся штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та тільки хура й досі там.